Jeszcze dokładnie 5 minut po godzinie 4. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Witają Państwa bardzo serdecznie za konsoletą Halina Leszczyńska, jako wydawca Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a utwór, który Państwo słyszeli, był też nomen omen, w tym wypadku rozpoczynający płytę o tym samym tytule, czyli The Raven, kruk grupy The Stranglers z 79 roku, jakże brzmiący aktualnie na dzień dzisiejszy, tym bardziej biorąc pod uwagę, że akurat ta pora teraz, dokładnie w okolicach właśnie godziny 4 i 5, jest to pora największej aktywności wszystkich kruków, a jest ich trochę w mieście, nie biorąc pod uwagę oczywiście w ogóle jakichkolwiek tutaj szacunków, jaka ilość kruków mieszka, jaka przyjeżdża tylko powiedzmy na weekend albo ewentualnie okresowo do centrum przylatuje z innych dzielnic, bo tego oczywiście nikt nie badał i prawdopodobnie w najbliższym czasie badać nie będzie, bo w czasach, kiedy globalne ocieplenie doprowadziło do najchłodniejszego wiosennego rozpoczęcia letniego okresu, można powiedzieć, logicznie rzecz biorąc, tu się wszystko trzyma kupy. Totalne, globalne ocieplenie, totalne ochłodzenie, także wszystko jest, proszę Państwa, na miejscu, a następną piosenkę jako podwójne espresso proponuję naszych debiutantów, bo tu jest debiut, grupa Escapes z Polski i utwór pod tytułem Okulary. Nie boli, wyzwoli. twój filtr, który zniekształca obraz. Więc poznaj prawdę, prawda cię wyzwoli z mentalnej niewoli. Wyzwoli, wyzwoli z iluzji niewoli. Wyzwoli. Beastie Boys, jeden z konkretnie rozbudzających zespołów. Dzisiaj akurat przeniesiemy się w świat, który stworzyli, chyba już taka kulminacja była ich twórczości artystycznej, gdzie dźwięki zupełnie wpadają w taką absolutną harmonię. Słuchacz może też osiągnąć stan wyższej świadomości. Something's Got to Give i Beastie Boys. W latach 80. oprócz wielu zespołów, które dzisiaj są cały czas aktywne, powstała grupa w Łodzi, grupa Brak, która zresztą z powodzeniem nagrała parę takich niestandardowych przebojów, które jednak trafiały w swoich czasach do dużej grupy odbiorców i tak też pozostało do dzisiaj. Szkoda, że akurat Brak nie funkcjonuje tak, jakby mógł, tak jak reszta tych grup, które w tamtych czasach powstały, chociażby z tego względu, że być może dla niektórych był nawet bardziej oryginalny od tych, które przetrwały. Brak i Przekłute powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietni w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Będziesz na zewnątrz, twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc, twarz bezwładna. Ta sama pompa i trzaska jak kochanka, oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. time anywhere. Make it with Troy, Queens of the Stone Age. Jest 24 minuty po godzinie czwartej, a przed państwem grupa Popsysze z polskiej Kalifornii i utwór Sukienka. Yeah. I tak też, proszę Państwa, podążając tą ścieżką rozbudzania, bo jesteśmy w tej chwili w trakcie audycji Trójka Budzi w Polskim Radiu, podkręcając obroty Rage Against the Machine i Sleep Now in the Fire. Jeden minut po godzinie czwartej i tak, proszę Państwa, pozostając w dźwiękach bardziej kojarzonych z muzyką gitarową, jedna z piękniejszych serenad, można by tak ją nazwać, ma coś takiego w sobie lirycznego, mimo oczywiście całej mocy i tej energii, która jest w Genesis Addiction, Mountain Song. Wstaje piękny nowy dzień, niebo jest bezchmurne, pełny błękit. Proszę Państwa, już o godzinie przed czwartą, jak dojeżdżałem na Myśliwiecką, zapowiadało się naprawdę fantastycznie. Myślę, że temperatura też będzie taka sprzyjająca oddychaniu. Taką mam nadzieję, ale tak też i przewidują prognozy, chociaż one nie zawsze trafiają w dziesiątkę. A my posłuchamy cały czas muzyki rozruchowej Royal Blood i Figure It Out. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Trying to figure it out. I go, yeah, I won't see you later on my life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4:44, proszę Państwa. Cóż za w ogóle zestawienie eleganckie, takie jak w matematyce zresztą potrafi coś występować, to właśnie ta wyszukana elegancja, która w niektórych równaniach daje możliwość przewidzenia nawet przyszłości. Ponoć zresztą wszystko to większe lub mniejsze natężenia elektryczne i po prostu sama matematyka połączona z fizyką i w takiej rzeczywistości ponoć żyjemy, choć można się z tym oczywiście też nie zgadzać. Na tym polega możliwość posiadania własnych poglądów, tak jak też wcześniej wspominałem, na przykład na temat tych, którzy rządzą światem. Jest duża grupa ludzi, która w tej roli widzi niejakich Anunaków już w starożytnym Sumerze, opisywanych jako ludzi jaszczurów. Nie wiem tylko, czy tak jak prawdziwe jaszczury i żmije, czy węże zrzucają skórę i po tym można ich rozpoznać, czy po prostu rozmnażają się przez wysiadywanych, czy składanych jajek. No, to oczywiście pozostaje tajemnicą, przynajmniej dla mnie, a przed Państwem Submission i Sex Pistols. For you, baby, I feel the way you are. 10 minut do godziny 5, a przed nami coś, co też pozwoli Państwu w sposób zupełnie cywilizowany przygotować się do dnia. Ten rytm i ta pulsacja wpływa tak samo pozytywnie jak podwójna kawa, czy mocna herbata, albo na przykład napój czekoladowy Underworld i Jumbo. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. I've never fished here. I've caught hoopoe fish in Grevenberg. I never did catch fish. Oh, hoopoe fish in Grevenberg. And big chicken tando slab. We hit it up. Crazy though. Wczoraj skończyłaby 70 lat. Kora Jackowska przed Państwem chce Ci powiedzieć coś. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć.